Końcowe wyniki wyborów samorządowych dopiero po południu. Rośnie liczba interwencji strażaków po ostatnich wichurach. Jest ich już niemal 900. INGW nadal ostrzega przed silnym wiatrem. Szef NATO wyklucza zwiększenie potencjału nuklearnego w Europie. A jednak nie teraz, a dopiero po południu poznamy końcowe wyniki wyborów samorządowych. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński tłumaczy, że to w związku z błędami w 60 protokołach obwodowych Komisji Wyborczych w Krakowie. Łączymy się z PKW, gdzie jest Martyna Szymczakowska. Czy wiadomo, kiedy konkretnie poznamy końcowe wyniki wyborów? Na razie najczęściej powtarzanym słowem jest nieoficjalnie. I nieoficjalnie końcowe wyniki będą ogłoszone między godziną 15 a 17, ale część wyników już znamy. Jeśli chodzi o sejmiki, wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie samodzielnie rządzić między innymi w sejmiku województwa świętokrzyskiego, gdzie PiS zdobył 16 z 30 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło też największą liczbę mandatów w województwach śląskim, podkarpackim, podlaskim i łódzkim. Koalicja Obywatelska zwyciężyła w wyborach do sejmików zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Brakuje jeszcze oficjalnych wyników do sejmików z województw pomorskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Nieco ponad godzinę temu PKW opublikowała oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Warszawy. Tu potwierdziło się zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 56,67% głosów. Na drugiego, Patryka Jakiego ze Zjednoczonej Prawicy, głosy oddało 28,53% wyborców. Dziękujemy, mówiła Martyna Szymczakowska. Teraz w serwisie Trójki wciąż aktualne ostrzeżenie przed wichurami. Nie dotyczy ono tylko czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego. Najgorzej jest na północy kraju. Prędkość porywów wiatru nad morzem będzie największa. Tam te porywy będą bez mała sięgać 100 km na godzinę. W głębi kraju porywy będą rzędu do 80 km na godzinę. Informuje Mateusz Barczyk z IMGW, a rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak podsumowuje interwencje strażaków minionej doby. Było ich prawie 900, najwięcej w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. Dotyczą one wczoraj i dziś głównie usuwania setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które w wielu przypadkach tarasowały ulice, drogi, a także szlaki kolejowe. W kilkudziesięciu przypadkach strażacy zabezpieczali uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, a także w kilkudziesięciu przypadkach, głównie w województwach zachodnich i północnych, wypompowywali wodę z piwnic zalanych budynków. Obecnie prawie 10 tysięcy odbiorców nie ma prądu, głównie w województwie łódzkim, ale także w lubelskim i podlaskim. Po ostatnich wichurach i ulewach niebezpiecznie zrobiło się na Żuławach. Silny wiatr przyniósł znaczne podwyższenie stanu wód. Już teraz rzeka Elbląg na Wyspie Nowakowskiej przekroczyła stan ostrzegawczy. Podobnie jest w Elblągu. Od wczoraj zagrożone powodzią gminy czuwają i monitorują miejsca, które zwykle są narażone na podtopienia. Dotyczy to gminy Elbląg i Markusy oraz Gronowa Elbląskiego już w zachodniej części powiatu elbląskiego. Na razie nie ma zgłoszeń o niepokojących sytuacjach. Służby gminne wybierają się na objazd wałów, szczególnie tam, gdzie rok temu konieczne były interwencje Straży Pożarnej i wojska. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Sekretarz generalny NATO uznał, że traktat o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu jest nieskuteczny, skoro Rosja go nie przestrzega. Według Jensa Stoltenberga nie spowoduje to jednak zwiększenia arsenału broni nuklearnej w Europie. O układzie INF sprzed 30 lat znowu jest głośno, bo chcą się z niego wycofać Stany Zjednoczone w reakcji na łamanie przez Rosję jego postanowień. Szef sojuszu również obarczył Moskwę odpowiedzialnością za naruszenie zapisów traktatu. Żaden traktat nie będzie skuteczny, jeśli tylko jedna strona będzie go przestrzegać. Dlatego sojusznicy w NATO wyrazili zaniepokojenie zachowaniem Rosji i rozwojem nowego systemu rakietowego. Tak dłużej być nie może. Sekretarz generalny dodał, że mimo łamania przez Rosję zapisów traktatowych, kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego nie mają w planach rozmieszczenia większej liczby broni nuklearnej w Europie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przekonuje, że Rosja jest dzisiaj największym zagrożeniem bezpieczeństwa na całym świecie. Mamy spektrum wrogich działań zarówno o charakterze pozamilitarnym, informacyjnym, cybernetycznym, energetycznym, niebezpieczne incydenty wojskowe, prowokacyjne manewry na wielką skalę, no i wreszcie otwarte konflikty zbrojne, między innymi na Ukrainie. Mamy też przykłady ataków takich jak oburzający atak chemiczny na terytorium Wielkiej Brytanii wiosną tego roku. W naszej ocenie prezydent Putin konsekwentnie realizuje swoją politykę odbudowy mocarstwowego znaczenia Rosji. Szef BBNO otworzył w Warszawie konferencję Warsaw Security Forum. To dwudniowe spotkanie polityków, ekspertów i dziennikarzy poświęcone bezpieczeństwu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg i wszędzie porywisty wiatr, ale będą też rozpogodzenia. W Nowym Targu 3 stopnie, w Suwałkach 5, w Warszawie i Rzeszowie 7, we Wrocławiu 10, a w Szczecinie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i się rozumie. Możemy skonfigurować, dane przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Klient chce zapłacić kartą, a ty nie masz terminala płatniczego? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Im ciężej, tym lepiej. Im wyżej, tym ciekawiej. Lubię mieć pod górę, bo potem mogę pędzić w dół na rowerze ze zbocza góry. Moje przelewy ekspresowe są równie szybkie. Docierają natychmiast. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Chcemy wzbudzić w polskich przedsiębiorcach apetyt na sukces na międzynarodowych rynkach. Mamy także nadzieję wypromować Polskę jako miejsce najbardziej atrakcyjne w Europie do lokowania tutaj swoich inwestycji. Serdecznie zapraszam. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowy 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Czy przestępca może zostać wójtem? Czy osoba skazana może być prezydentem albo ta tylko z zarzutami? Odpowiedzi na te pytania są niejednoznaczne. Zdania wśród polityków, jak wiemy, są podzielone. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zwrócił uwagę na fakt, że przepisy kodeksu wyborczego oraz ustawy o pracownikach samorządowych są ze sobą sprzeczne. O ile bowiem pierwsza ustawa umożliwia start w wyborach, na przykład na wójta, osobom skazanym na inną niż pozbawienie wolności karę, o tyle przepisy drugiej ustawy nie pozwalają na nawiązanie stosunku pracy w urzędzie gminy z osobą skazaną prawomocnie na jakąkolwiek karę. Artykuł 6 ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych zawiera wymóg niekaralności. Pracownikiem samorządowym, przypomnijmy, zatrudnionym na podstawie wyboru może być osoba, która nie była skazana za umyślne przestępstwo ściganym z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dziś nie tylko o wątpliwościach prawnych, ale również o ciekawych zjawiskach związanych z naszymi wyborami. Nasuwa się przykład Zbigniewa W., kandydata na wójta gminy Daszyna, ma postawione bardzo poważne zarzuty, m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Przebywa w areszcie, a mimo tych faktów zdobył ponad 48% głosów wyborców. Dziś pytanie, czy podczas wyborów oceniam moralność i etykę kandydatów. Moim gościem jest pan profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Kłaniam się pięknie, witam państwa. Politycy, jak wiemy, w zależności od barw politycznych uznają, że powinniśmy kierować się kodeksem wyborczym, inni, że ustawą o pracownikach samorządowych. Mamy rozbieżność między tymi ustawami? Tak, oczywiście ta rozbieżność istnieje, została stwierdzona przez Państwową Komisję Wyborczą. Tego rodzaju rozbieżności nie są niczym nadzwyczajnym w prawie i stosuje się tutaj reguły rozwiązywania powstałych przez to problemów. Te reguły sprowadzają się w sumie do tego, że przesądza o rozwiązaniu ustawa późniejsza, no i ma znaczenie także to, która z tych ustaw jest bardziej szczegółowa. Późniejszą tutaj był kodeks późniejszą wyborczy. Był kodeks, tak. No, z tego względu możemy powiedzieć, że to jest pewien argument. Drugim argumentem jest racjonalność ustawodawcy, chociaż w istocie ustawodawca racjonalny nie jest, jest raczej emocjonalny. Aha. To jednak przyjmuje się dla potrzeb wykładni prawa, że ustawodawca jest rozsądny. Jeżeli jest rozsądny, no to nie może pozwolić kandydować po to, żeby ten, kogo wybiorą, nie mógł potem pełnić swoich funkcji. Wobec no, tego racjonalność. To jest... Tak, trzeci jest jeszcze argument. Bardzo proszę. Różnie istotny. Mianowicie taki, że chodzi tutaj o prawa polityczne. Prawa polityczne obywateli. Ograniczanie praw politycznych obywateli musi być dokonywane z umiarem, proporcjonalnie do celu, który chcemy osiągnąć i proporcjonalnie do tego, jakie dobro poświęcamy, a jakie chronimy. Jeżeli weźmie się pod uwagę i tę kwestię, że ograniczamy prawa polityczne, no nie tylko tego, kto kandyduje, ale i tych, którzy wybierają, to trzeba przyjąć, że rozwiązanie kodeksowe powinno tutaj przeważać. Czy zatem można wygrać wybory na prezydenta miasta, a nie objąć urzędu miasta? Moim zdaniem nie, dlatego że racjonalność ustawodawcy po pierwsze, po drugie poszanowanie praw politycznych obywateli to są te elementy istotne. Po trzecie, kolizja powinna być rozstrzygnięta na zasadzie ustawy późniejszej i ustawy bardziej szczegółowej, której rozwiązania mają być brane pod uwagę. Zajrzałem, panie profesorze, do opinii profesora Krzysztofa Skotnickiego z Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego, według którego również osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny za przestępstwo z oskarżenia publicznego może kandydować i może pełnić funkcję w razie ewentualnego wyboru. Profesor powołuje się na zasadę lex specialis derogat legi generali. Czyli no tak, ja nie chciałem używać tej łaciny, o, prawnicy bardzo, bardzo ją lubią. Ja chciałem się pochwalić. No, można przetłumaczyć, uchyla normę generalną prawo specjalne, prawo szczegółowe. Kodeks wyborczy jest takim prawem szczegółowym właśnie? No, to oczywiście zależy, co rozumiemy za ogólne, a co rozumiemy za szczegółowe. W tym przypadku kodeks wyborczy jest takim prawem szczegółowym, ponieważ on określa sposób, procedurę powoływania tych pracowników samorządowych. Natomiast ustawa o pracownikach samorządowych dotyczy ich statusu, więc można przyjąć taką formułę, że kodeks wyborczy to jest lex specialis. No dobrze, ale panie profesorze, jednak czy ustawodawca nie powinien usunąć takich rozbieżności pomiędzy kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach samorządowych, zwłaszcza, że sprawa nie jest nowa, bo sprawa pojawiła się i problem już podczas poprzednich wyborów w 2014 roku. Ależ oczywiście ustawodawca w 2011 roku, bo bodaj wtedy kodeks wyborczy stanowiono, powinien był dla tę przypomnienia, sprzeczność... Przepraszam, że przerywam, ta ustawa o pracownikach to jest 2008 rok. Tak, no to ustawodawca powinien był tę sprzeczność dostrzec i wyeliminować, ale jak on mógł to zrobić, skoro spieszył się, pędził jak szalony, bo zależało mu na tym, żeby mieć sukces polityczny w postaci uchwalenia no, czegoś takiego wielkiego, wspaniałego, jakim jest kodeks wyborczy, który zastępuje wcześniejsze ordynacje i po drugie, żeby zdążyć z tym przed wyborami, które się rysowały i po trzecie, żeby pewne swoje projekty polityczne tam w kodeksie wprowadzić. Wobec tego na takie drobiazgi jak niezgodność dwóch ustaw nie zwracał uwagi, przyjmując, że prawnicy sobie z tym poradzą. Panie profesorze, kilka przypadków jeszcze chciałbym omówić. Nie wiem, czy przy okazji naszego pierwszego spotkania na antenie wszystkie zdążę, być może część przed godziną 13, ale w drugiej turze wyborów jest kandydat wyborów prezydenckich w Olsztynie. Jest oskarżony o molestowanie i gwałt. 3 lata temu skazany, nieprawomocnie, co ważne, na 5 lat bezwzględnego więzienia. Ktoś powie, no Boże kochany, to już przesada, że taki człowiek jest kandydatem. Tyle, że kodeks wyborczy orzeczy, wyraźnie stanowi, że wyrok uniemożliwiający kandydowanie musi być prawomocny, czy tak? No tak, nie ma innej rady, no, ponieważ tutaj o co chodzi? Chodzi o to, żeby wyeliminować przypadki manipulacyjnego stosowania, instrumentalnego stosowania przepisu, który no, mógłby być tak stosowany, gdyby nie było tej prawomocności, że kandydata, którego nie lubimy i chcemy wyeliminować, stawiamy przed sądem, sąd bardzo prędko działa, przyjazny i w ten sposób pozbawiamy go biernego prawa wyborczego, a jego wyborców czynnego prawa wyborczego. Tak. Nie może więc być żadnego pośpiechu. Trzeba mieć do czynienia z sprawą rozstrzygniętą, no i wtedy cóż, mandat zostanie opróżniony. No tak, ale sprawa jest w apelacji, wyrok zapadnie po drugiej turze i co wtedy, jeśli na przykład ten prezydent wybrany będzie musiał pójść do więzienia, pójdzie? No pójdzie, oczywiście, że pójdzie, dlatego że ten, kto nie mógł kandydować, kto nie miał biernego prawa wyborczego, nie może także pełnić urzędu. W związku z tym to ta sytuacja, w której mielibyśmy wyrok prawomocny, spowoduje opróżnienie mandatu z powodu utraty biernego prawa wyborczego. Sprawa wójta gminy Daszyna, Zbigniew W., ma postawione 92 zarzuty, między innymi dość poważne okierowanie grupą przestępczą, przebywa w areszcie. To ciekawy przypadek, ponieważ ten kandydat otrzymał 48,5% głosów. Jest wielce prawdopodobne, chociaż nie przesądzamy, być może w drugiej turze wygra, a tymczasem na przykład sąd przedłuży areszt tymczasowy. I co wtedy? Cóż, jeśli wygra, jeśli wyrok będzie prawomocny, no to analogiczna sytuacja. Ten mandat zostanie wygaszony. Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem. Ono jest konsekwencją tego stanu spraw publicznych, który polega na prymacie polityki nad prawem. Jeśli przypomnimy sobie, że Platon pisał 2,5 tysiąca lat temu prawie, że ten powinien być wybrany, kto taką ma zasługę, że najpełniej przestrzega prawa i tylko ten powinien być wybrany, no to widzimy, jak daleko jesteśmy od tej zasady. Ale przecież w życiu publicznym prawo nie jest przestrzegane. Konstytucja jest łamana co i rusz to i nikt żadnej odpowiedzialności za to nie ponosi, łącznie z ustawodawcą, który oczywiście nie może jej ponieść. Wobec tego trudno się dziwić mieszkańcom tej czy innej miejscowości. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. Dziś pytanie, czy podczas wyborów oceniam moralność i etykę kandydatów. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. 18 minut po południu. Pan Artur piszący komentuje, myślę, że najlepszym arbitrem w tej kwestii będą wyborcy. Warunek jest taki, że takowy kandydat powinien startować w wyborach z wyraźnym piętnem wyroku. No, jeśli przyjmiemy, panie Arturze, że tym piętnem jest opinia publiczna, są media, no to to piętno, chociażby w przypadku wójta gminy Daszyna, występowało 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. Dziś pytanie, czy podczas wyborów oceniam moralność i etykę kandydatów. Za, a nawet przeciw. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy tej samej kwestii, o której państwo mówicie, ale związanej z przeszłością. Jak się ma w takim razie sprawa kandydata, potencjalnego kandydata, który w 2000 roku został skazany prawomocnym wyrokiem, a w tej chwili według informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Czy jego też to dotyczy, czy w tym momencie uznajemy go jako osobę niekaraną? A o którym konkretnym przykładzie pan opowiada? Nie, to nie jest konkretny przykład dotyczący jakiegoś kandydata, aha, czy wybranego obecnie przedstawiciela do samorządów. Niewolnik piszący argumentuje tak. Zarzuty prokuratorskie można postawić dowolnemu kandydatowi, który nie podoba się na przykład rządowi centralnemu, bo prokuratura podlega rządowi. To jest fatalny pomysł, aby taki człowiek był, jak się domyślam, eliminowany. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dzwonię z Trzemeszna, małej miejscowości obok Gniezna. My mamy podobną sytuację, gdzie obecny burmistrz został zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu i kandyduje dalej. Sprawa, można powiedzieć, 30 października będzie miał sprawę, a jeżeli chodzi o moralność, nawiązując do tego, ludzie wybrali go, można powiedzieć, otrzymał największą liczbę głosów w naszym mieście, no i mamy dogrywkę, że tak powiem, drugą turę i teraz czekamy, co się wydarzy. Zostanie skazany, no raczej zostanie skazany, bo jazda pod wpływem jest przestępstwem umyślnym, ale kandyduje dalej, jakby to powiedzieć, cały czas funkcjonuje i w ogóle żadnej skruchy nie przejawia. Dziś pytanie, czy podczas wyborów oceniam moralność, etykę kandydatów. 7 trójek na początku 22. Pan Marcin napisał, mam wrażenie, że wiele osób wybiera ludzi medialnych, sławnych, nawet bez żadnego pomysłu dla miasta. Wyborcy również strzelają, nie znając kandydata, bo informacje o nim mamy często tylko w postaci haseł na plakatach. Czekamy na państwa telefony. Tymczasem profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Polski system prawny zakłada, że jeśli komuś postawiono zarzuty prokuratorskie, ale postępowanie nie zostało ukończone prawomocnym wyrokiem sądu, to taką osobę należy uznawać za niewinną. Zatem nie ma żadnych podstaw do tego, żeby taką osobę pozbawić na przykład praw publicznych polegających na biernym prawie wyborczym, niezależnie od tego, czy mówimy o samorządzie, czy wyborach parlamentarnych, czy jakichkolwiek innych. Inna trochę jest sytuacja, jeśli chodzi o osoby, na których ciąży taki prawomocny wyrok. I tu są chyba dwa aspekty. Jeden taki wizerunkowy, czy związany z reputacją. No nie jest dobrze, jeśli osoba, na której taki wyrok ciąży, jest jednocześnie twarzą jakiegoś urzędu czy jakiejś instytucji, bo to negatywnie na taką reputację, na wiarygodność takiej instytucji może wpływać. Natomiast no, z drugiej strony, także w polskim systemie prawnym, sądy są uprawnione do tego, żeby na przykład wymierzać karę polegającą także na pozbawieniu prawa do właśnie na przykład kandydowania do pełnienia funkcji publicznych i wszystko chyba też w takim przypadku zależy od charakteru tego przestępstwa czy też wykroczenia, które w danym przypadku na danej osobie ciąży. Zdaniem pana Bogdana, jeżeli społeczeństwo znało przeszłość kandydata, to wybór powinien umożliwiać sprawowanie funkcji. Vox populi, vox dei. Tak się popisze, napisał pan Bogdan. Pozdrawiam, ja również pana pozdrawiam. Tymczasem pan Franciszek. Panie Franciszku? Dzień dobry. Dzień dobry Franciszek. Ja dzwonię z Leszna. Ja spotykam się często z wyborami, gdzie mamy kandydatów, którzy uwikłani są w różne procesy i sprawy sądowe i niekoniecznie dotyczą to spraw typowo karnych. No i te sprawy wygrywają lub przegrywają i to jest jakby taka codzienność w naszych wyborach. Natomiast ewidentnie, jeśli ktoś już ma przekroczone na tyle prawo, że został skazany wyrokiem karnym, no to tak jak to dotyczy funkcjonariuszy publicznych. Każdy, bo ja się przyznam, że jestem również funkcjonariuszem publicznym, musiałem takie oświadczenie złożyć, że nie jestem karany. Mhm. I żeby móc pracować w swoim miejscu zatrudnienia, no muszę takim dokumentem się okazać. Jak również, gdybym starał się o jakieś stanowisko pracy w urzędach, również proszą, zwykle tak jest, że o taki dokument, który mówi o niekaralności. Natomiast odnośnie tych, których wybieramy, aha, jestem oczywiście za tym, aby nie dopuszczać osoby karane do dalszego kandydowania czy uczestnictwa w życiu publicznym. No, chcielibyśmy, żeby to były osoby, które nas reprezentują i rzeczywiście były transparentne i czyste. Ktoś napisał, bardzo dziękuję panie Franciszku, by panie Kubo, co z zasadą równości wobec prawa? Ja, mając taki wyrok jak pani prezydent z Łodzi, nie mógłbym dalej pracować jako funkcjonariusz na przykład Państwowej Straży Pożarnej, czyli strażak. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Niechże powtórzę, ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny ze względu na szczupłość czasu, ogranicza się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że tak, i to w miarę możliwości bardzo dokładnie. Moja odpowiedź nie dla osób wybranych i wybieranych w wyborach parlamentarnych i samorządowych, mających prawomocne wyroki sądowe. Proszę pamiętać, że osoba wybrana i wybierana jest i musi być osobą społecznego zaufania. Musi więc być od strony prawno-formalnej oraz moralnej nieskazitelnie czysta. Dziękuję za uwagę. Pan Michał odważnie napisał, święte prawo demokracji oznacza, że lud ma prawo nawet do tego, by rządził nim bandyta, vox populi, vox dei. No ale co, panie Michale, w sytuacji, kiedy mamy na przykład do czynienia z prawomocnym już wyrokiem, a prezydent, dajmy na to jakiegoś miasta, odsiaduje wyrok. Pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Halo? Dzień dobry, Dawid Goszczyk, kłania się nisko. Ja pracuję jako kurier i żeby móc pracować, czy to jest stanowisko odpowiedzialne, czy nie, to może niech już każdy we własnym zakresie sobie odpowie. Ja w cudzysłowie, żeby móc pełnić taką funkcję, muszę się pochwalić swojemu pracodawcy świadectwem o niekaralności. I trochę dziwi mnie ta dyskusja, jeżeli w stulecie odzyskania niepodległości musimy zatrudniać tuziny prawników i oni mają problemy z ustaleniem, czy tak naprawdę złodziej, krętacz może pełnić takie wysokie stanowisko, no to przyznam się szczerze, trochę nie widzę naszych następnych 100 lat w obecnej formie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Ciekawski napisał, głosując, oceniam także moralność, o której mowa w dzisiejszym pytaniu. Niemniej moja ocena tejże moralności, by tej oceny nie traktuję zero-jedynkowo. Stąd kandydat, który dokonał wielu dobrych rzeczy na rzecz lokalnej społeczności, ale został skazany za pewne potknięcia, moim zdaniem ma prawo kandydować, ewentualnie objąć urząd. Pan Robert, panie Robercie? Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Panie dyrektorze, no wszyscy wiedzą, że wyroki są nie zawsze po prostu trafione i tak dalej. Karierę naszej ludzie im mają problemy z dalszą pracą i tak dalej. No to ja myślę, że dodam przykład. Mam przykład kolega. Mhm. Wziął, załóżmy, dokument od kogoś tam, bo jeździ taksówką i ten ktoś mu zawsze tam odda te pieniądze, ale i policja skontrolowała go, on ma dokumenty, sprawa w sądzie, jest karany, bo nie może posiadać dokumentów innego człowieka. Także no to różnie to bywa w tym życiu. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam pana, dziękuję. Rzeczywiście różnie pan Tomasz napisał, drogi redaktorze, jeśli chcielibyśmy oceniać moralność naszych kochanych polityków, mogłoby dojść do sytuacji, że nie byłoby na kogo głosować. Jeszcze pan Artur. Panie Arturze, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzwonię akurat z Łodzi, z miasta, w którym właśnie wygrała pani Anna Zdanowska. No niestety tutaj trzeba przyznać rację wielu słuchaczom, którzy no jednoznacznie mówią, że no wyrok jest wyrokiem i to niestety prawo jest troszeczkę nieokreślone. Musimy to po prostu zmienić i po prostu ludzie muszą być świadomi, no i niech nie mają później pretensji do nikogo, że ktoś taki został wybrany i ktoś taki rządzi miastem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułeskiego. Tutaj mamy problem związany z, można powiedzieć, naturą prawa, dlatego że utarło się w naszej publicznej świadomości, że osoba, która zajmuje stanowiska publiczne, powinna mieć nieskalany życiorys, nieskalaną opinię publiczną, a więc domyślę, każdy z nas chyba lepiej by się czuł, jeśli osoba, która miałaby sprawować urząd, jednak będzie miała zupełnie czysty rejestr. Natomiast są rzadkie przypadki, bardzo rzadkie przypadki, podkreślam, że jednak osoby, które związane są z działalnością publiczną, no w jakiś sposób wchodzą w interakcję z różnymi osobami, toczą się między nimi procesy, na przykład, nie wiem, o zniesławienie, stawiają się podmiotem fałszywych oskarżeń i takie osoby z jakichś powodów też, prawda, mają oczywiście niepotwierdzone prawnie niezweryfikowane zarzuty. No i tutaj jest dylemat, prawda? Czy dla tej większości, która rzeczywiście ma jakieś zarzuty i która rzeczywiście ma coś na sumieniu, tutaj rezygnować z tego pryncypium prawnego, że jednak trzeba domniemać niewinności osoby, która się ubiega o urząd, dopóki nie jest prawomocnie skazana. Moim zdaniem jednak, z punktu widzenia nawet partii politycznych, takie osoby, co do których są chociaż najmniejsze wątpliwości, co do których wiadomo, że te procesy, które są uwikłane, czy nietypowe sprawy, które są uwikłane, nie mają podłoża właśnie jakiejś zemsty osobistej, czy jakichś kłopotów niezwiązanych ze sprawami osobistymi, powinny być jednoznacznie separowane i nie powinny w ogóle brać udziału w procesach wyborczych. Pani Magdalena napisała, czy to jest ta Daszyna, czy ten Daszyn, bo odmienił pan już kilka razy. Nie, odmieniłem raz, powiedziałem sprawa wójta gminy Daszyna. Ta Daszyna, w tej Daszynie. Pani Magdaleno, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pani dr Barbara Czerska, filozof, etyk. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry panie. Pani doktor, brak etyki, okazuje się, nie przeszkadza w karierze politycznej, w karierze urzędniczej, publicznej. To po co nam w ogóle etyka, skoro i tak dla większości może nie stanowić podstawy do oceny zjawisk ludzi? Wydaje mi się, że mylimy tutaj kilka rzeczy. Ocena moralna i ocena prawna nie są ze sobą tożsame. Ja nie chcę oczywiście tutaj być nadmiernie drastyczna, ale chcę powiedzieć, że z punktu widzenia prawa stanowionego ktoś może być nie tylko oskarżony, ale nawet skazany, ale to nie znaczy wcale, że nie jest predestynowany do zajmowania jakiegoś stanowiska. Tutaj jest sprawa kolizji dwóch porządków. Z jednej strony porządku prawnego dotyczącego oceny indywidualnych czynów różnej wagi i różnej miary, bo czy kim innym jest wybrany na postać przywódcą pan z Olsztyna, a zupełnie kim innym jest pani Hanna Zdanowicz. To jest zupełnie inna ranga człowieka, zupełnie inna przejrzystość. Natomiast, jak mówię, pyta mnie pan o etykę. Etyka i prawo stanowione to są dwa zupełnie różne porządki. Co więcej, te porządki i konflikt między tymi porządkami, mam wrażenie, że ma wielowiekową w historii ludzkości tradycję. Bo ludzie... Oczywiście, no w końcu Sokrates tak. Został skazany na śmierć prawomocnym wyrokiem sądu. No więcej... i możemy przywołać jeszcze Antygonę, która też o tym tego tyczy, bo ludzie często mówią tak, dopóki człowiek nie ma wyroku prawomocnego, jest niewinny. No i mają rację, bo formalnie nadal jest niewinny, nawet po wyroku sądu pierwszej instancji. Ale czy normy etyczne powinny działać poza normami prawnymi? Ustawodawcy powinny działać inaczej, bo inny jest ich status. Inny jest ich status. I tutaj to ważna kwestia, pozwolę sobie tak próbować uchwycić istotę rzeczy, pan pozwoli. Bardzo proszę. Istotą rzeczy jest to, czy człowiek, który kandyduje i obejmuje urząd, ma poczucie, że jest do tego moralnie zdolny, że jednym słowem potrafi odróżnić dobro od zła. Bo sprawowanie publicznego urzędu przede wszystkim zakłada, że mamy do czynienia z kimś, kto potrafi odróżnić dobro od zła. I tutaj moim zdaniem mylenie tego z takim starym porzekadłem, czy to Kowalski zabił, czy to Kowalskiego zabili, coś z tym Kowalskim jest nie tak. Ludzie, którzy mają jakiś konflikt z prawem, czy jakieś problemy prawne, bardzo często zachowujemy się tak, jakby to był ogólnie człowiek moralnie podejrzany. A tak być nie musi. Nie, ale ja mam wręcz odwrotne wrażenie. Zresztą czekam, troszkę zażartuję, na taką pracę naukową skala granicy obciachu a etyka, bo ja się obawiam, że normy etyczne napinamy coraz bardziej, przesuwamy. Dlaczego wyborcom na przykład, żeby nie być gołosłownym, nie przeszkadza ewidentny mizogin, choć pewnie nawet nie zdający sobie sprawy z tego, że nim jest, taki żartowniś, co jak powiedział, ma 3 dziewczyny i 4 żonę i ten kandydat wygrywa w pierwszej turze? Odpowiem panu bardzo prosto, bo taki jest stan moralny tego społeczeństwa. Platon, proszę pana, mówił, demokracja jest taka jak demokraci. Grubo, pani profesor. Nie grubo, bo Platon nie mówił cienko. Ja wiem, ale wniosek... Pan pozwoli o platoizm. Proszę więc bardzo. Jeśli wybieramy człowieka, który jest mizoginem, to znaczy, że mizoginia w oczach Polaków nie jest naganna moralnie. Co więcej, chcę panu powiedzieć, że tak jest w istocie. Mm. Bo mało mamy dowcipów o blondynach, a mnóstwo mamy dowcipów o blondynkach. A ja, pan wybaczy, uważam, że blondynki są płci obojga. No tak, ale mamy z drugiej strony sporo dowcipów o policjantach, a nie mamy o policjantkach. No właśnie, ale to wie pan tylko dlatego, że policjantki są jeszcze tradycyjnie nieoplute. Natomiast to jest tak, że normy moralne i normy prawne są ustawione w pewnej kolejności. Można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak estetyka prawa. Czyli pewne normy, naruszenie pewnych norm prawnych jest społecznie nawet akceptowane. Proszę wziąć pod uwagę, że my żyjemy w kraju, w którym przez wiele dziesięcioleci pewna forma kradzieży, łapówkarstwa była nie tylko dopuszczalna, ale wręcz chwalona. My jesteśmy takim społeczeństwem Janosików. Traktowana jako przymiot, jako taką zdolność do ustawienia się, zdolność do załatwiania. Jak ktoś mówi, że zabiera bogatym i oddaje biednym, to jest bardzo zgodne z naszym charakterem narodowym, żeby to pochwalać. Tymczasem ja, jakby to powiedzieć, no bogaci mają prawo własności do tego, co posiadają i naruszanie tego prawa własności jest z punktu widzenia prawa stanowionego naganne. A więc jest jeszcze taka, proszę pana, i o to się potykamy w tej dyskusji. Aha. O to też bardzo często potykają się słuchacze w swoim rozumowaniu. Mianowicie jest jeszcze sfera obyczajowości. Obyczajowości. I ta obyczajowość jest czymś niezwykle, niezwykle ważnym, bo norma moralna to jest na ogół bardzo taka wyśrubowana norma, która zdecydowanie odnosi się bardzo wnikliwie do wartości i bardzo prosto do wartości. Ona bywa ostrzejsza, skoro stosujemy to porównanie, i bardziej wymagająca, aniżeli często ta norma prawna, prawda? Ja nie uważam, żeby polski obyczaj bardzo często naruszał normy moralne. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że no jedną z cech demokracji jest to, że ludzie wybierając wiedzą, co wybierają. Mm. Przecież problem winy pani Zdanowskiej był problemem tak nagłośnionym i tak rozdmuchanym, że jeśli odniosła tak walne zwycięstwo w Łodzi, to widocznie norma, którą złamała, uznano, została przez społeczeństwo obyczajowo za nieistotną. Pani doktor, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Filozof etyk dr Barbara Czerska jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy podczas wyborów oceniam moralność, etykę kandydatów. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, pierwsze pytanie, bo mam 3 kwestie. Pierwsza kwestia to tak, zwracam uwagę na etykę kandydatów. Druga kwestia to jest taka, że pani Zdanowska tą sprawę miała rozpoczętą 2 czy 3 lata przed ostatnimi wyborami. Mhm. I trzecia sprawa to taką mam uwagę do pana profesora. Wiem, że on jest 100 razy ode mnie mądrzejszy i nie mówię tego złośliwie, ale takie stwierdzenie, że skoro konstytucja jest łamana i nie należy się dziwić mieszkańcom takich wyborów, to znaczy w domyśle, że głosują na kandydatów, którzy mają coś tam nie halo z prawem, no to trochę tak może uproszczę historię, ale no jeżeli ktoś, nie wiem, spalił centrum handlowe, to ja mogę tylko walczyć. Żywniak? Pan dziękuję Radosław panu, jeszcze. Dziękuję panu. Panie Radosławie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, kłaniam się. Przysłuchując się tej audycji, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro w obecnej chwili mamy problem pani Zdanowskiej kandydowania i mówimy o tym, że społeczeństwo chyba popełniło błąd i... Ale posługujemy się, panie Radosławie, jak pan zauważył, mam nadzieję, nie tylko tym przykładem z Łodzi. Ale rzeczywiście, że tak, bo ja z kolei dążę do tego, że tak jakby nie było szczególnie mocno roztrząsanego tematu pana Kamińskiego i pana Wąsika, którzy również byli skazani wyrokiem sądu w pierwszej instancji i musiał interweniować prezydent po to, żeby oni mogli w ogóle kandydować w wyborach do parlamentu naszego. Mhm. Pytanie, czy to z kolei nie powinno dać do myślenia obecnemu rządowi, jeżeli chce czyścić tak jakby osoby, które mają wyroki, no to może warto byłoby zacząć od własnego ogródka. Pojawiła się zresztą taka sugestia, taki pomysł pana Leszka Millera, aby być może sprawę rozwiązać w ten sposób, że oto pan prezydent Duda ułaskawi panią Hannę Zdanowską. Pan Michał. Panie Michale, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dostrzegam też problem, jeżeli chodzi o moralność polityków, ale nie chodzi tylko o ewentualne oskarżenia, tudzież wyroki skazujące, ale też widzę sprawę taką, że dany polityk jest na przykład dyrektorem szkoły i on kandyduje do powiatu. Mhm. Wiadomo, że jeżeli wygra, to on nie może łączyć tych dwóch funkcji i musi zrezygnować albo z bycia dyrektorem szkoły, albo po prostu nie obejmie mandatu. I teraz, czy on swojego pracodawcę oszukuje, któremu chce powiedzieć, że jak wygra, to się zwalnia z pracy, czy wyborców? Bo w naszym przypadku w Olsztynie to akurat wiadomo, że on zostanie dyrektorem, ale mandatu po prostu swojemu koledze odda. Pan tak Michał. Samo jest z ludźmi, którzy kandydują na przykład na dwa stanowiska. I do gminy, i na burmistrza. To teraz wyborcy, jeżeli wybiorą go na burmistrza, to on zrezygnuje z gminy i odwrotnie. To też nie jest fair w stosunku do wyborców, moim zdaniem. Bezwzględnie tak. Też podzielam pana opinię. Pan Michał napisał, co ma wspólnego z etyką to, że skazany jest dobry w tym, co robi. To nie zmienia faktu, że jest przestępcą. Złodziej też jest dobry w tym, co robi. Skoro ludzie głosują na przestępców, to cóż, widocznie się z nimi identyfikują. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry. Panie Kubo. Pozdrawiam. Mariusz przy telefonie. Przed kilkoma minutami dosłuchałem wypowiedzi pani doktor Szelskiej. No Boże Święty, nic tylko ręce załamać, naprawdę. No może się ludziom niektórym podoba. Dziwię się, jestem niesamowicie zdziwiony z całą moją rodziną, jak 70% ludzi, wiedząc o tym, że pani Zdanowska popełniła przestępstwo, może na nią głosować. To jest dla mnie niepojęte, naprawdę. I tłumaczenie, jakieś relatywizowanie ze strony pani doktor Szelskiej takiego zachowania, to jest dla mnie niepojęte. No naprawdę, to jest dla mnie niepojęte i Jestem zdumiony. To tyle, to chciałem powiedzieć. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Mam takie przemyślenie. Jeśli 70% wyborców zagłosowało na panią prezydent Zdanowską, która jest najlepszym prezydentem, jaki się nam trafił w Łodzi, to znaczy, że też jesteśmy przestępcami. Zresztą, że ona nie jest przestępcą. Jest dobrym menadżerem, bo wyprowadza to miasto na prostą. Mhm. I to się dla mnie liczy. A jeśli ktoś się mieni być chrześcijaninem czy katolikiem, to niech wspomni sobie słowa. Kto jest bezwinny, niech pierwszy rzuci kamień. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witamy pana w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wszyscy, na pewno dość długo czekałem, więc w międzyczasie padł głos, który sam chciałem wyrazić. Otóż skoro mamy teraz pana prezydenta Dudę tak wrażliwego na Vox Populi, to myślę, że nie powinien mieć najmniejszego problemu z ułaskawieniem pani Hanny Zdanowskiej. To jest dla mnie oczywiste. Pani Grażyno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Wkrótce będzie. No to wkrótce wrócimy w takim razie do rozmowy. Tymczasem Wiesław Gałązka, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Zarzuty prokuratorskie nie oznaczają jeszcze wyroku, a zatem nie uważam, żeby tego typu kwestie miały uniemożliwiać wybory czy udział w nich. Dopiero po prawomocnym wyroku można powiedzieć, że ktoś jest z przeszłością, która uniemożliwia mu pracę w samorządzie, czy nawet w parlamencie. Natomiast jeżeli chodzi o samych kandydatów, no to znamy takie sprawy, że bywali karani już nawet kandydaci i wygrywali w wyborach tylko dlatego, że posiadali zdolność zdobywania sobie ludzi, mieli doskonałą komunikację z wyborcami i na tle tych, którzy nie posiadali takich zdolności, byli postrzegani jako właściwi kandydaci. Pan Michał, przy okazji nóż się w kieszeni otwiera, jak osoba z tytułem profesora mówi, że w Polsce nagminnie łamana jest konstytucja. Proszę o przykłady w takim razie. Pan Marek na antenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Przypomnę pytanie, czy podczas wyborów oceniam moralność czy etykę kandydatów? Moralność i etykę to może niekoniecznie, ponieważ trudno znać kogoś na wylot, ale fakt, że ktoś jest, ma wyrok skazujący i połamał prawo, jest dla mnie rzeczą niebagatelną. Natomiast a jeżeli jest się odnieść do przykładu, który podał jeden ze słuchaczy, czyli porównując Kamińskiego z panią Zdanowską i zachęcając pana prezydenta Dudę do ułaskawienia. Przypominam, tak, że pan Kamiński i Wąsik zostali skazani za to, że w ramach swoich obowiązków ścigali przestępców, łapowników i ci ścigani przez nich przestępcy zostali skazani prawomocnie przez sąd, więc nie porównujmy rzeczy nieporównywalnych, bo taki symetryzm to jest po prostu nie na miejscu groteska. Pana zdaniem. Dziękuję. Pan Jerzy jeszcze. Pan Jerzy, witam. Halo? Witam pana. Witam pana redaktora. Ja dzwonię z miasta, w którym prezydentem jest i prawdopodobnie zostanie nadal pan profesor, który oprócz tego, że ma etat na uczelni, jest niedostępny, na co narzekają studenci, że jest niedostępny dla studentów, bo nie ma go na seminariach, ma jeszcze swoją własną uczelnię, ale nie o tym. Najgorsze dla mnie jest to, że miasto z nim jako prezydentem wzięło kredyt wbrew prawu za dużej wysokości, jeszcze do tego we frankach szwajcarskich. I jak na to reagują urzędnicy? Regionalna Izba Obrachunkowa nie reaguje, no bo jakżeby, no nie wiem, czy to jest dobre, ale powiedzieć coś takiego, że krukowi oka nie wykole. Nie wiem, jak to rozumieć, jak tu w ogóle mówić o moralności, jak to jest jedna wielka hipokryzja i jeszcze w kampanii właściwie ciągle się obiecuje ludziom jakieś rzeczy, a nikt nie mówi o tym, jak jest wykonywany budżet, że nie ma prawidłowego nadzoru nad jednostkami budżetowymi. Dla mnie to jest jedna wielka hipokryzja. Nie wiem, no a jeszcze chciałem apelować, mówić o moralności, nie o wyrokach dla ludzi. Proszę bardzo. Gminy rzeczywiście, absolutnej moralności. Gminy rzeczywiście by zadłużały się na potęgę. W tej chwili to zadłużenie w skali Polski jest na poziomie 67 miliardów. Choć jak sprawdziłem, proszę państwa, kiedyś to zadłużenie w ostatnich latach nieznacznie o kilka miliardów spadło, bo był moment, że było szacowane na ponad 70 czy nawet 71 miliardów złotych. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Tak, mają dla mnie te zasady zasadnicze znaczenie. Kto czym się kieruje, czy prowadzi się moralnie i etycznie. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć coś takiego, że jeżeli ktoś ma za dużą słabość dla wynalazku Fenicjan, a za małą słabość dla danego słowa, to nie ma u mnie szans. I mam do pana jeszcze, panie Kubo, prośbę. Tak. Proszę jak najszybciej zacząć produkować rozum w płynie. Ci, którzy mają wątpliwości, zostawią panu dużo pieniędzy w kieszeniach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana Armand. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się panu. Pozwolę sobie po raz kolejny zabłysnąć. Jak zwykle nieskromnie powiem. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Być może to umyka w tej całej dyskusji takiej, że to jest najlepszy sondaż poziomu oceny polskiego wymiaru sprawiedliwości. Być może właśnie tu o to chodzi, że Polacy nie mają zaufania do wyroków sądów, uważając je za niesprawiedliwe i tylko tyle, no i że nie wierzą sądom po prostu. Ktoś napisał, zapewne pamięta pan z czasów komuny, stwierdzenie dobry fachowiec, ale bezpartyjny, co dyskwalifikowało kandydata na wyższe stanowisko. Dziś niestety pozostaje ono w mocy, z tym, że partyjny inaczej, czyli nie nasz, także jest dyskwalifikowany. Panie Pawle, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Dla mnie taki kandydat, który jest wskazany, to od razu jest to odstawione na bok. Halo, bo nie usłyszałem. Może za chwilę, za 11 minut, godzina 13, Barbara Mrozowska, Nieradko, sekretarz miasta Łodzi. Pani prezydent Hanna Zdanowska po przedstawieniu przez Miejską Komisję Wyborczą zaświadczenia o uzyskanym wyniku będzie zobligowana po pierwsze do złożenia mandatu radnej, a potem do przystąpienia do ślubowania, które to ślubowanie będzie się odbywało na pierwszej sesji nowej rady. I z tą chwilą pani prezydent obejmie urząd prezydenta miasta w kolejnej kadencji. Z brzmienia przepisów kodeksu wyborczego nie wynika, żeby ten mandat można by było w jakikolwiek sposób wygasić. Istniejąca sprzeczność z ustawą o pracownikach samorządowych nie jest przesłanką do wygaszenia mandatu. i jeżeli takie działania będą podjęte, to prawdopodobnie finał tych działań znajdzie się w sądzie, który to sąd poda wiążącą interpretację przepisów co do tego, czy wyższość przepisów kodeksu wyborczego występuje, czy też przepisy ustawy o pracownikach samorządowych jako akt wyższego rzędu będą miały zastosowanie. 10 minut do 13. Ponownie na antenie pani dr Barbara Czerska, filozof etyk, ponownie profesor Ryszard Piotrowski, prawnik konstytucjonalista. Witam państwa, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Słyszymy się bardzo dobrze. Za chwilę, mam nadzieję, wyniki naszej dzisiejszej sądy. Pani doktor Barbara Czerska, nie przeszkadza, wracam do ostatniego wątku naszej rozmowy, nie przeszkadza seksizm, nie przeszkadzają zarzuty, wyroki, choć nieprawomocne, komentarze często wulgarne w internecie. To co w takim razie przeszkadza? Niektórzy słuchacze sugerują, że przede wszystkim przynależność do tej, a nie innej partii politycznej, do tej, której na przykład nie lubię. A wie pan, mnie najbardziej przeszkadza jakość demokracji. Wydaje mi się, że coś się z tą demokracją bardzo złego dzieje. Kiedy zacytowałam tutaj Platona, to zacytowałam taki dialog pod tytułem Prawa, który napisał już bardzo stary Platon, bardzo zniechęcony do takiej zdegenerowanej, późnej demokracji greckiej. My nie zdajemy sobie sprawy, że piękne słowo demokracja jest tylko nazwą różnych sytuacji społecznych, w których wolno nam wybierać, ale nie zawsze te wybory są określone przez racje, które tak naprawdę powinny nami powodować. Mhm. Czyli takie racje związane z tym, co będzie dobre dla społeczeństwa, co będzie trwałe, co pozwoli jak największej ilości rodzin żyć spokojnie i dostatnio, tak by to powiedział Arystoteles. Otóż ja myślę, że nad tym zastanawiamy się rzadko, że wchodzimy w taką płaską retorykę kampanii wyborczej bardzo złego gatunku. I to jest złe w tym wszystkim, co ostatnio było. Nie to, kogo wybrano, bo wybrano na pewno różnych ludzi i ci nieskazani, nieskalani też mają na pewno swoje wady. Problemem jest to, jak się wszystko toczy, w jakiej atmosferze, wywlekania sobie różnych rzeczy, opluwania, ja myślę, że także obrażania wyborców bardzo często. Można oczywiście nad tym utyskiwać, ale jak wiadomo... Ja nie utyskuję, ja to przeżywam, panie Kubo, jako osobistą tragedię, bo ja należę do pokolenia, które o tę demokrację walczyła, ponieważ żyłam w kraju bardzo niedemokratycznym, to wydawało mi się, że jak już będziemy mieć demokrację, to wszystko będzie dobrze. No tak, ale... My jesteśmy odpowiedzialni za jakość tej demokracji. Ale w krajach o tak zwanej ustabilizowanej demokracji, proszę mi wierzyć, że często te kampanie przybierają jeszcze ostrzejszy wyraz, jeszcze ostrzejszą mają twarz. Ale to świadczy tylko o tym, proszę pana, że jakość demokracji zależy od demokratów. Tak. Ja nie mówię, że nasi demokraci od uczestników tego życia. Z pewnością, przepraszam, że przerywam, ale chcę dać szansę jeszcze panu profesorowi, a wcześniej tylko powiem, że na pytanie w naszej sądzie, czy podczas wyborów ocenia moralność, etykę kandydatów, aż 84% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 16% odpowiedziało, że nie. Panie profesorze, wrócę, jeśli pan pozwoli na chwilę, do kodeksu wyborczego przyjętego w 2011 roku. Zastanawiam się, dlaczego przez tyle lat, a przecież były szanse dwóch kadencji, przez tyle lat ustawodawca tą sprawą się nie zajął. Związku i korelacji między kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach. Ustawodawca miał inne sprawy na głowie, nieustannie podejmuje coraz to nowe tematy, no między innymi także dlatego, że składa obietnice wyborcze i potem te obietnice wyborcze trzeba realizować, zmieniając prawo obowiązujące, czasem zmieniając je na zupełnie przeciwne. Wobec tego nie bada, jak są stosowane, uchwalone przez niego ustawy, jak są wykonywane te ustawy. I nie prowadzi tutaj żadnych analiz, które mogłyby prawo obowiązujące ulepszyć. Przecież proces ustawodawczy nie kończy się w momencie ogłoszenia ustawy. Czyli nie mamy takiego monitoringu, tak? Nie mamy monitoringu. Nie mamy też możliwości badania mocy wiążącej prawa.